بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الدرس الخامس، صوم لتانا نزم زيا هناك شروط وأركان ونواقض الوضوء. Ikiwa hii ni majlisi yetu ya tatu tangu tumeanza kusoma kitabu hiki kwa levo hii ya tamhidi ya kwanza, ambaye somo la tano anazungumzia vipengele vitatu. Cha kwanza ni shurutu, ni masharti, na cha pili anasema wa arkani, na nguzo. Wanawakidhu, chini cha tatu, na vitenguzi. Alwudhui, ya wudhu. Kwa shurutu, hiyo ni mudhafu, wawu hapo ni atfu, arkani ni maatufu bil mudhafu, wawu tena mudhafu, wawu inakuwa ni atfu, na waqifu hiyo ni maatufu. Alwudhui ni mudhafu ilayhi. Mbona hapo? Kwa hiyo inakuwa ni mudhafu. Shurutul wudhui mudhafu, ni mudhafu ilayhi, kusema arkanul wudhui mudhafu, ni mudhafu ilayhi, kusema nawaqifu wudhui. Yote sawa. Yametaja kwa kuzifanyia, yani kuzifanyia, ametaja kwa njia ya atfu, na baadhi ya majina yakawa ni maatufa. Anasema shurutu wa arkanu wa nawaqidu lwudhui, masharti na nguzo na vitenguzi vya udhu. Kwa hiyo hapo kuna masharti, hapa pia kuna nguzo, na hapa pia kuna vitenguzi vya udhu. Awala shurutu lwudhui, jambo la kwanza, masharti ya udhu. Kuna masharti gani ya udhu? Kwa hiyo tunasoma vipengele vidogo vidogo hapa. Cha kwanza tunasoma masharti ya udhu. Ili udhu wa mtu uweze kusihi, anatakiwa atimize masharti gani. Akichukua udhu wake, utakuwa udhu huo ni sahihi, na akivunja sharti katika ya masharti, basi udhu wake hautakuwa sahihi. Anasema ma shurutul wudhui, ni yapi masharti ya udhu? Swali nauliza, anasema ma shurutul wudhui, ni yapi masharti ya udhu? Jawabu anasema minha, miongoni mwayo, maana ya kwa mengi. Minha, ingawa yaliyotajwa ndio makuu. Minha, miongoni mwayo, al-islamu, ni uislamu. Sharti la kwanza ni al-islamu, uislamu, kwa maana yule anayechukua udhu awe muislamu, asiwe kafir, asiwe mushrik. Atakapochukua udhu mtu kafir kwa sababu anaupenda uislamu, akaamua achukue udhu na ima ashiriki baadhi ya ibada, udhu wake sio sahihi, kwa sababu hana sharti hili la al-islam, kwa maana ya uislamu. Kwa hiyo anachukua udhu awe muislamu aliyeingia katika dini ya Uislamu. Sharti la pili, al-aqlu, akili timamu, ipatikane kwa yule anayechukua udhu akili timamu, asiwe chizi, asiwe mwenda wazimu, asiwe muafafu, awe mtu mwenye akili timamu. Kwa hiyo anapochukua udhu chizi au kichaa utaila, udhu wake usihi kwa sababu ana sharti hili la akili. Ili udhu wa mtu kubalike, basi natakiwa awe na akili timamu. Kadhalika anasema at-tamyiz, umri wa upambanuzi, afikie mtoto umri wa upambanuzi. Yaani ni ule umri ambao mtu anaweza akapambanua zuri na baya. Isiwe ikawa mtu ajue lipi zuri lipi baya, upi mkojo ipi juisi. Yeye akipewa madamu ameona kinywaji anakunywa, ajui lipi boga kipi kinyesi. Madamu kapewa mkononi anaingiza mdomoni, tukamwambia aikiacha kichafu. Sasa kishafikia umri huo, yani anapokuwa katika umri huo, basi udhu wake ukubaliki. Yeye anapofikia kiwango sasa anajua kizuri lipi baya, kipi chakula kipi kinyesi, yupi mtu mwema yupi adui, ipi dhambi sahihi, akawa anajua, basi umri huo anakuwa amefikia kwenye umri wa tamizi, umri wa kuweza kupambanua zuri na baya. Akishafikia umri huo, basi anajua amefikia umri wa upambanuzi wa zuri na baya. Ni sio umri ambao mnyama hatari yeye aone kwamba ni hatari mpaka watu waje wamtoe, nyoka aweza kumfuata anacheza naye. Sio umri huo, ni umri ambao atakapojua kwamba huyu ni mnyama hatari. Kwa maana umri wa tamyiz nileka hapo, nafahamika nikizungumza hivi. Kwa hiyo mara nyingi sana umri huo kwa watu wadogo, mara nyingi sana wanaambiwa ni umri wa baligh. Mtu mdogo akisha pale ndo anaanza kujielewa sasa, kujijua kwamba ni nani. Utaona hata nguo shuleni alikuwa anavaa ovyo ovyo, alisingia anaanza kupiga pasi, ataanza kufanya hivi tayari. Lakini unaozingatiwa ni umri wa tamizi. Tumetaja hivyo kwa sababu unatofautiana, wako wanaopata umri wa miaka 7, wengine miaka 8, wengine miaka 9, kwa sababu hakuna umri maalum. Tulisoma katika dini au tabia, sio? Lakini pia sharti lingine la udhu ni an-niyyatu. Wan-niyyatu shartu kulli amali. Nia ni sharti la kila ibada, la kila amali. An-niyyatu, kuwa na nia. Ukichukua udhu kama vile tunachukua sisi udhu, lakini pasina nia ya udhu, labda una nia kwamba ngoja nitakanyaga shule, ukachukua udhu vile vile tu, kana kijenda vya mikono, ukafatia mdomoni na kusukutua, ukafanya madhumadha na istinshaq, ukashuka mkononi mpaka kwenye mirifakaini, ukashuka ukaja usoni mpaka kwenye mambitu shaar zote ukafanya kama inavyotakiwa, ukapaka, ukafanya maski yako ya kichwa pamoja na nini, kashuka miguuni, mguu kulia na kushoto, kile lengo lako wewe uende shule na lengo la udhu, basi hapo utasindika kwamba una udhu. Utakuwa bado hauna udhu kwa sababu hujatanguliza nia. Nia inatakiwa ianze, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kwa hiyo utajua kwamba wewe hujachukua udhu kwa sababu kutia nia hiyo, isipo kwamba wewe umenawa tu. Kwa hiyo nia ni jambo la lazima katika kuchukua udhu. Kadhalika sharti lingine ni al-istinja'u au al-istijma'u. Tukisema al-istinja'u maana yake kujistanji, yani al-istinja'u kujistanji kwa maana ya kwamba kujisafisha sehemu ya haja kubwa au haja ndogo kutumia maji, kujisafisha sehemu ya haja kwa kutumia maji ndio al-istinja'u. Baada ya mtu kwamba amekidhi haja, ili sharti inaongezeka kwa yule ambaye atakuwa anakwenda chooni. Tuko sawa? Kwa yule ambaye anakwenda chooni, basi alina ulazima, maanishi ya nili alipo. Maanishi kwamba mtu bwana hana haja yoyote, basi lazima afanye hivyo ndio achukue udhu? Hapana. Hii ni kwa mtu ambaye amekwenda haja kubwa au haja ndogo. Basi kwa sharti hilo la kishakidhi haja yake, kabla ya kuchukua udhu anatakiwa atimize sharti hili kwanza. Al-istinja'u, ajisafishe kwa kutumia maji. Ajisafishe kwa kutumia maji. Tuko sawa? Nadhafatu mahali lbauli au lghaiti bilmai. Nasema maana yake nadhafatu mahali lbauli au lghaiti bilmai, ni kusafisha mahala pa mkojo au haja kubwa kwa kutumia maji. Awil istijmaru, au kufanya istijmar. Na istijmar manake ni nadhafatu mahali bauli bil ahjar, safisha mahali pa aje kwa kutumia mawe. Kwa kutumia nini? Kutumia mawe, kujisaidia aje. Kama ni kubwa ana maji, hiyo sehemu basi atatumia mawe kwa ajili ya kujisafisha. Au sehemu ya aje ndogo pia anatumia mawe kwa ajili ya kujisafisha. Kwa hiyo tunasema alistinjau ni kujisafisha kwa kutumia maji, alistijmaru kujisafisha kwa kutumia mawe. Kwa kujisafisha huko ni kujisafisha kule kwa haja, mahali kutokea haja kubwa au haja ndogo. Kwa ndo inaitwa al-istijmari. Kwa kusema katika fikhi bwana, kuna kitu istijmari, istinjau na istijmari. Unasoma vitu vitabu kielezee vijambo. Na bismillah pia naona katika sisi yetu vitabu vitaweza kuikuta kwa mapana yake zaidi katika nani, katika levo zinazofuatia mbele. Kwa al-istinjau au istijmari, kujisafisha kwa kutumia maji au kwa kutumia mawe. Na hii mawe kwa ile iliyokosa nini? Liman faqada al-ma'a, kwa yule ambaye atakayekosa maji ndio anatumia hiyo istijmar, kujisafisha kwa kutumia mawe. Na idadi ya mawe ni thalathati, min thalathati al-ahjar, kuanzia mawe matatu na kuendelea. Mawe mawili kubariki na jiwe moja, hata kama liko kubwa kiasi gani likubariki, lazima yaanze mawe matatu. Min thalathati al-ahjar, kuanzia mawe matatu. Na itakapokuwa mtu amejistanji, amejistijmar kwa kutumia mawe matatu na bado haja haijakatika, basi sheria inamruhusu kuendelea, lakini kwa idadi ya witri. Ikitoka tatu basi atumie matano, asitumie manne, lazima iwe idadi ya witri. Ikitoka manne basi atumie, afikoe manne ijisafishika basi atumie, matano ijisafishika basi atumie saba. Hivyo hivyo kwa idadi ambayo igawanyiki kwa mbili, lakini idadi ya kuanzia ni mawe matatu. Tayeb. Na sharti lingine ni tuhuriyatul ma'i, tahara wa maji. Tuhuriyatu al-ma'i, utahara wa maji. Utahara wa maji. Na maji yatahesabika kwamba haya, kwa sababu asili ya maji ni tahara. Asili ya maji ni tahara, kama anavyosema Imam Dhuma, wa aslu fi miyahi na tahara. Na asili katika maji yetu ni tahara, kama Dhuma tu ya yani. Umeelewa hapo eh? Mambo ya usuru ni fiqh. So kuna kawaida na kuna usuru. Kwa asili ya maji ni tahara, aslu fi miyahina at-tahara, na asili katika maji yetu ni tahara. Kwa asili ya maji ni tahara, asili ya maji ni tahara. Kwa lazima upatikane utahara wa maji. Tukisoma maji yana nafaa kujitawarishia, si ndio? Tunasema kullu ma'in nazala minas samai au nabaa min al-ardh, kila maji ambayo yanatoka kutoka mbinguni au yanachimbuka kutoka ardhini. Kwa hiyo maji hayo lazima yawe tahara, maji hayo lazima yawe tahara. Na yatahesabika maji tahara, yatahesabika maji tahara, maji yanayo katika asili yake ya tahara, isipokuwa itakapoingia najisi. Isipokuwa itakapoingia nini? Najisi katika hayo maji. Na najisi hiyo baada ya kuingia kwenye hayo maji, maji yatabaki kuwa tohara mpaka pale najisi ile itakapobadilisha moja katika mambo matatu kwenye hayo maji. Najisi hiyo itakapobadilisha moja katika mambo matatu kwenye hayo maji, basi maji hayo wakati huo yatakuwa tohara. Itakapokuwa najisi imeingia lakini akibadilika kitu kimoja katika hayo mambo hayo matatu, basi maji hayo yatabaki kuwa ni tohara. Jambo la kwanza tunasema al-launu, rangi. Al-launu, rangi. Itakapokuwa najisi imeingia kwenye maji lakini rangi yake yale maji yamebadilika baada ya kuingia najisi, yani imekuwa rangi ya ile maji ya ile najisi, kama ni mkojo wa njano katia kwenye maji, kuonekana ile rangi yake ya maji imefifia kwa sababu ya ile rangi ya njano ya mkojo uliingia au kinyesi, basi tunasema wakati ile maji inakuwa nini? Yanakuwa ni najisi. Jambo la kwanza ni al-launu, rangi. Jambo la pili ar-ri'u, harufu. Harufu itakapokuwa baada ya kuingia yale maji, yani kuingia ile najisi kwenye maji, basi yale maji yabadilika harufu, yabadilika harufu, yananuka sarufu ya kile kinyesi. Au kuna harufu fulani ambayo ileleke hapo mwanzo haikuwepo baada ya kuingia kinyesi, baada ya kuingia najisi, basi wakati huo maji hayo yanakuwa najisi. Kizungumzia najisi ya kusudi kinyesi na haja ndogo tu, sawa. Zile najisi zote zile zikiingia kwenye maji ikibadilisha rangi, alaum rangi, jambo la kwanza maji yakabadilika rangi, basi maji yanakuwa najisi. Na jambo la pili, maji haya yakibadilika harufu, rehe kibadilika harufu, basi maji haya yanakuwa najisi. Na jambo la tatu, maji hayo yatakapobadilika taamu ladha, kibadilika taamu ladha, ukionja yale maji kama ni maji yalikuwa mazuri, basi baada ya kujua mkojo kule ndani, basi yalikuwa maji ya chumvi chumvi fulani. Kwa hiyo yakibadilika moja katika mambo hayo matatu, maji hayo yanakuwa najisi. Jambo la kwanza, itakapokuwa najisi imeingia kwenye maji, maji yamebadilika launu rangi. Na jambo la pili, kabadilika rihu harufu. Jambo la tatu, kabadilika taamu ladha. Na itakapokuwa maji yameingiwa na najisi lakini hayajabadilisha chochote katika hivyo vitatu, kwa maana harufu ya maji bado ni ile ile, ladha ya maji ukionja bado ni ile ile, alafu rangi ya maji bado ni ile ile, basi maji hayo ni tahara. Wa illam yablugh kullatayn, hata kama maji hayo yatakuwa hayajafika kullatayn, hata kama yatakuwa hayajafika kullatayn, manakusudia kwamba hata kama yakawa maji yenyewe ni machache kwenye ndoo ndogo au ndoo kubwa au kwenye ujaba hapo, maadamu najisi iliyoingia haijabadilisha rangi wala harufu wala ladha, basi maji hayo asili yake inabaki katika asili, kwa sababu asili ya maji ni tahara. Kwa hiyo maji yanabaki katika nini? Katika asili, mpaka najisi ijabadilishe asili, kwa sababu ukisema rangi ya maji ni asili, ladha ya maji ni asili, harufu ya maji ni asili. Kwa hiyo itakapokuwa najisi ibadilishe asili moja katika hizi asili tatu tulizozitaja, basi maji hayo yatakuwa si tahara. Tuko sawa mpaka hapo eh? Wazi? Naam. Kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia pia katika tunapozungumzia mada ya maji. Bila shaka hilo nadhani litakuwa limeeleweka. Thania, jambo la pili, jambo la pili tulilosoma hapo, baada ya kusoma shurutul wudhu tunasoma arkanul wudhu'i, nguzo za udhu. Anasema ma arkanul wudhu'i, ni zipi nguzo za udhu, ni zipi nguzo za udhu? Jawabu anasema arkanul wudhu'i sittatun, nguzo za udhu ni sita. Arkanul wudhu'i sittatun, nguzo za udhu ni sita. Unaposoma tena usijue wahia, nazo ghaslul wajhi, nguzo ya kwanza ghaslul wajhi, kuosha uso, kuosha uso. Na tukisaja kuosha uso, tunakusudia uso ni huwa hapo, kuanzia kwenye kiotio vya nywele vya juu hapa mpaka kwenye mpaka baina, yani kwa urefu, tunaanza kwenye kiotio vya nywele vya juu mpaka kwenye mpaka baina ya shingo na kidevu, unakwenda hivi hapo kwenye njia hivi, basi ndio maji ya uso yameenea hapa yote. Na kwa upande wa upande, basi nyama moja ya sikio mpaka nyama nyingine ya sikio, kwa maana kuanzia nyama hii mpaka nyama hii, hapo katikati kote panaishiria kwamba ni uso, na huku urefu wake ni huu, kwa maana huu ndio uso. Akachukua udhu zaidi hapo chini hapo, basi atakuwa hajaosha uso. Ma'al madmadati, pamoja na kusukutua. Ma'al madmadati, pamoja na kusukutua, kwa sababu ni usoni pote hapo, yanapoingiza maji mdomoni na kusukutua na kutema kama inavyofanyika. Wal istinshaqi, na kuingiza maji puani. Madmadati ni kusukutua mdomo, istinshaqi kusukutua pua, kama inavyofahamika, tunaingiza maji mdomoni na puani kwa pamoja, kisha tunasukutua. Na hii kaifia yake ni kuchukua maji hivi, kwa sababu kuna watu wanafanya mdomoni kwa mara tatu sana nanga wale, alafu anakuja na puani, makosa ni kwa pamoja, ni pua na masikio ni mdomo na pua, vitu ni kwa pamoja, unachota maji unaingiza hivi, elewa, na suluza funa na mwaga awamu ya kwanza, unachota awamu ya pili, unaingiza hivi mara tatu, sawa, kwa sababu ni matendo ambayo yanafanyika kwa pamoja pasina kuachana. Hii ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili, waslu yadaini, kuosha mikono miwili, ma'al mirfaqaini, pamoja na fundo mbili. za mikono, kwa maana hizi hapo hizi. Kwa hiyo unapoosha mikono yako, hakikisha maji yanagusa, yanaosha mpaka hizi fundo mbili zisiachwe, hizi zote zinatakiwa ziguswe, ziguswe na maji. Kwa hiyo ghusli yadaini, kuosha mikono miwili, maali mirfaqaini, pamoja na fundo mbili za mikono, kwa mkono wa kulia na fundo mbili na kushoto na fundo mbili, basi natakiwa zote zioshwe. Ukiaosha chini ya hapo, basi itakuwa udhu wako ni batil. Na nguzo ya tatu, nguzo ya tatu ni mashu rasi, kupaka kichwa, maali uzunaini, pamoja na masikio mawili. Kuna watu hawapaki kichwa, ingawa pia wanasema wengine wametaja wanapaka hapa kwenye utosi tu, paka hapa tap tap mara tatu, si ndio? Unaona kuna watu wanamwagia maji hapa tap, ndio wengi hao, si ndio? Yaani makosa, sababu natakiwa tupake. Allah anasema wamsahu biruusikum, napakeni vichwa vyenu. Sasa kichwa sio hapa, hii ni utosi, kichwa ni hiki, umeshaelewa? Chote kimo kichwa hiki. Kwa jinsi ya kupaka vitu pamoja na masikio mawili, ni kuchukua maji, kuyachota maji hivi, alafu unayapeleka, apeleka yale maji mpaka nyuma hivi, sawa? Alafu muda wa kurudi sasa, vidole vya shahada hivi unaviingiza masikioni, sawa? Unamalizia na vidole gumba kusafisha juu ya sikio. Kwa maana ukishapeleka hivi, unakuwa umesafisha na ile pala kichwa hapa katikati, muda wa kurudishwa kupita hivi, unakuwa umesafisha na eneo hapa la kichwa. Umeelewa kwa? Vidole vya shahada unaviingiza masikioni, kwa sababu ni kupaka tu masikioni kwa maji ya kuosha. Yale maji ambayo unakuwa bado ni vidole vya shahada, yeye ni sikioni, unapaka tu, na ilobakia huko basi unasugua kwa hapa juu. Umeelewa eh? Na hiyo inafanyika maratan wahida. Fanyika mara moja. Na nguzo nyingine ya udhu, yani nguzo ya tano, ya nguzo ya nne, ni ghaslu rijlaini, kuosha miguu miwili. Ghaslu ar-rijlaini, kuosha miguu miwili, ma'al ka'abaini, pamoja na kongo mbili. Ghaslu ar-rijlaini, kuosha miguu miwili, ma'al ka'abaini, pamoja na kongo mbili. Sawa eh? Hii nguzo katika nguzo za udhu, kuosha miguu miwili pamoja na kongo mbili. Kongo mbili ni hizi hapa hizi. Sawa eh? Hizi zinaitwa kongo mbili. Baada ya kongo mbili ya juu inaitwa safu. Yeah, hii ni safu. Kama na vitu vingi sukusafi, kwa maana ni sukusafi, kwa maana hii ndio safu kuanzia hapa mpaka hapa ni safu. Ni sukusafi kwa maana nusu ya safu. Safu ni ipi? Nusu yake ndio natima hapo, maana kile nusu inakuwa katikati. Umeelewa? Sasa tunaambia ni sukusafi. Sio skill neno. Safu ndio hii hapa. Kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa ni sukusafi maana yake kuanzia hapa mpaka hapa nusu yake ndio nusu. Ni sukusafi. Mtu anavaa kanzu mwisho ambani sasa. Hapo zidi hapo inakuwa la basi. Kama hii la basi. Sasa ni dimari kisi zidi kongo mbili. Ila sunna ni nisfu saa zaidi. Vayo ni sunna zaidi. Kishuja chini ya nisfu saa kwa maana ya nguo kujua kongo mbili, hamna tatizo kuvaa nguo na mwana kama hii. La basi. Sawa eh? Hiyo la basi. Haya, ghaslu rijlaini, osha miguu miwili, maali kaabaini, pamoja na kongo mbili. Kwa sababu hizi hapa nimestaja, kwa anatakiwa maji yaishie huko, yani aguse yafike huko. Ingawa kuzidisha la basa, kwa maneno aliyoongeza Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu katika hadithi iliyotaja swala la kuosha viungo. Kadhalika anasema sharti la tano, na nguzo ya tano sio sharti eh, afwan, nguzo ya tano, atartibu, kufuata utaratibu. Kufuata nini? Utaratibu uliowekwa na sheria. Ukiangalia hapa msema tu ghaslu wajhi, kuosha uso, ndo ameanza nayo ya kwanza. Lakini je, wewe utaanza kuosha uso tu? Utaanza vinyende vya mkono, si ndio eh? Kwa hiyo maana nasema hapa atartibu. Kufuata nini? Kufuata utaratibu. Sawa, so, nasema ghaslu wajhi ma'al madmadati wal istinshaq. Je, ukiosha uso tunafikia kusukutua? Ndio hivyo hivyo. Unaanza kuosha kiganja, si ndio? Unafuata kusukutua, si ndio? Ndio unafuata uso. Lakini hapa ametaja tu kwa mujibu ambao vimetajwa, lakini sasa vyote vinakusanya katika nguzo ifuatayo, atartibu, kufuata utaratibu. Kufuata nini? Kufuata utaratibu uliowekewa na sheria. Sheria imekuwekea utaratibu, basi fuata ule utaratibu. Anza vigende vya mikono, ukishamaliza ndio usukutue, pamoja na fanya madhumadha na istinshaf. Fanya almadhumadhatu wal istinshaf. Ukishamaliza hapo, basi osha uso wako. Ukishamaliza hapo, hivyo hivyo tunakwenda, osha mikono. Ukishamaliza hapo, paka kichwa na masikio. Ukishamaliza hapo, shika miguu. Lazima ufuate ule utaratibu wa sawa. Lakini sharti linalofuatia pia almuwalat, kufuatanisha viungo. Kufuatanisha viungo, sio kuonekana mguu unaosha saa 4, yani unaanza kusukutua, unaosha viganja saa hizi, unapiga stori wewe, baada ya nusu saa mbele unasukutua na kusema nilishaoshaga mingine ya mikono. Una kufuatisha ni ule muda unakupita muda mrefu, kwa lazima almuwalat upatikane. Ni jambo lifanyike kwa kufuatisha, kwa kufuatanisha. Umaliza kimoja kimoja kifuata kingine. Umaliza kimoja kifuata kingine, ndio maana almuwalati, kufuatanisha. Tuko sawa eh? Haya ni masharti ya udhu. Kwa mtu asikwambie bwana, unajua nilichukua udhu mimi mpaka nimefikia usoni maji yakaisha. Hasa ulipata maji leo nichelewa dakika 20 imepita hiyo. Yakifika tu jamani endelea. Simvunja ni muwalati. Sawa, ndio unapata utaratibu huu mwingine nini? Alimwalati muda uliochukua udhu hivi viungo mpaka sasa hivi muda mwingi umepita. Kwa nini ndio aanze upi ili afuate shar nguzo ya nini ya alimwalati? Fahimu tu? Tayeb. Haya ni masharti, hizi ni nguzo za udhu. Thalithan, jambo la tatu, nawaqidul wudhu'i. Vitenguzi vya udhu. Nawaqidul wudhu'i, vitenguzi vya udhu. Vitenguzi vya udhu kwa maana vitu ambavyo baada ya mtu kuchukua udhu akivifanya udhu wake unaharibika. Baada ya mtu kuchukua udhu akivifanya udhu wake unaharibika. Ndio vinaitwa nawaqidh, vitenguzi. Sawa eh? Yaani viharibu vya udhu, vitenguzi vya udhu, vinavyotengua udhu. Asema swali anauliza, ma nawaqidhul udhu? Ni vipi vitenguzi vya udhu? Ma nawaqidhul wudhu'i, ni vipi vitenguzi vya udhu? Jawabu anasema, min nawaqidhul wudhu'i, miongoni mwa vitenguzi vya udhu. Min nawaqidhul wudhu'i, miongoni mwa vitenguzi vya udhu. Ma faraja minasabilaini, kinachotoka katika njia mbili. Ma faraja minasabilaini, kinachotoka katika njia mbili kinaharibu udhu. Tuko sawa eh? Dhuhur au kubur, njia ya mbele au njia ya nyuma. Kinachotoka kinafahamika. Sawa, hakuna mtu anaweza kutoa samaki. Watu wanafahamika wanafanya vitu gani. Kwa ma faraja minasabilaini, kinachotoka kupitia njia mbili au kinachotoka katika njia mbili, basi yanqudhul wudhu'a, hicho kinaharibu udhu. Lakini jambo lingine la pili kinachoharibu udhu ni an-naum, usingizi. Usingizi unaharibu udhu, usingizi tu wenyewe, sio sema usingizi ule usingizi tu unaharibu udhu. Mlala zako na udhu, umeamka alfajiri, chukua udhu ule, umeamka udhu nimeharibu sangapi, na kutumjilala tu uzauko kulala kuna kwa udhu. Sasa an-naum idha istayqadha ahadukum falyatawadda, takapoamka mmoja wenu achukue udhu. Kwa naumu inaharibu udhu, usingizi yani. Tuko sawa eh? Hiyo nasema mambo sio kusema ni hadithi hiyo, mimi nasema tu akaandika kala Rasulullah. Aklu lahmi al-ibili, jambo la tatu inaloharibu udhu, sababu ya watu sema mimi na wapo udhu katika vitenguzi vya udhu, ndio akaanza kuvitaja katika jawabu. Sawa eh? Mimi na wapo udhu katika vitenguzi vya udhu, akataja makharaja min sabilaini, kinachotoka katika njia mbili, an-naumu, usingizi, aklu lahmi al-ibili, kula nyama ya ngamia. Aklu, kula lahmi, nyama, al-ibili, ya ngamia, unaharibu. Mtume sala sallam anasema katika hadithi man mtume aliulizwa katika hadithi kwamba anatawadhau biakli lahmi lmaz, je, tunatawadha kwa kula nyama ya mbuzi? Qala inshitum, mtume akawaambia masahaba ukipenda. Wakamuuliza anatawadhau biakli lahmi Al-Baqar, je tunatawadha kwa kula nyama ya ng'ombe? Qala in shi'tum, tumekwambia mkipenda. Wakamuliza tena, anatawadha bi akli lahmi al-ibili, tawadhi kwa kula nyama ya ngamia? Qala na'am, tumekasema ndio, au mtawadha. Kwa walipoulizwa kuhusiana na ng'ombe akasema mkitaka, mbuzi akasema mkipenda, lakini ngamia akasema ndio. Kwa maana kwamba vyakula vingine ukila nyama katika adabu mtume alikuwa anapenda kila nyama, basi na tawadha kila nyama, chakula cha moto nyama, kama vile nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama alikuwa kawaida yake anapenda kutawadha. Lakini alipoulizwa kuhusu ngamia akasema ndio. Tuko sawa? Akasema nini? Akasema ndio. Kwa hiyo kula nyama ya ngamia basi jambo hili linaharibu udhu. Man akala lahmal ibli falyatawadha, atakayekula nyama ya ngamia basi na atawadha, atakayekula nyama ya ngamia basi na atawadha. Kwa hiyo kula nyama ya ngamia unaharibu udhu. Unakula nyama ya ngamia? Unakula? Mashaallah. Wewe mgaluga, wewe kula ujawahi? Shehe kule ujawahi? Wewe kule ujawahi? Waambie kwa nyama ya ngamia. Mimi nimekula vingi sana. Tayeb. Lakini jambo lingine linaloharibu udhu, ar-riddatu anil Islam. Ar-riddatu anil Islam, kuritadi kuacha Uislamu. Kuritadi kuacha Uislamu au kutoka nje ya Uislamu. Ar-riddatu anil Islam, kuritadi kutoka nje ya Uislamu. Tuko sawa eh? Jambo pia linaharibu nini? Linaharibu udhu. Umesha kuwa na udhu wako, ukaingiwa na shubha na fitna mbalimbali, ukajikuta umeritadi. Hata kama ujienda chooni ulifanya kule, kuritadi kwako kunaharibu udhu. Kwa ukitaka kutoka kwenye Uislamu, basi mtu anachukua udhu tena mwingine. Sija kasema nilipotoka nyumbani kuja kusilimu hapa nilikuwa nishachukua udhu kabisa. Lengo ni kusilimu tu. Nikaswali. Sasa wakati huo na si wakati ule unaona udhu ulikuwa sio Muislamu. Kwa udhu wako ulikuwa ukubaliki. Sasa tutakubali vipi kwa Muislamu? Kuna mambo ambayo wakiyafanya watu kabla ya Uislamu anakubalika, lakini sio udhu. Kama vile ndoa, mathalani watu walikuwa Wakristo, mke na mume wakaamua kusilimu kuingia kwenye Uislamu, basi ndoa yao ni sahihi ile ile. Hawaambii kwamba wafunge ndoa upya. Sawa? Ile ndoa yao ni sahihi. Lakini inapokuja katika masala kama haya, udhu wake ni sio sahihi, kwa sababu ni masharti ya udhu ni al-Islam. Sawa? Katika masharti ya nikah hakuna al-Islam. Ndio maana mambo yanakwenda hivi. Kwa hiyo aridha tu al-Islam, kuritadi kuacha Uislamu, jambo hili linaharibu udhu wa mtu. Tumeyataja mambo manne ili kuharibu udhu wa mtu, na mambo yako mengi kama wao tulivyoona. Sawa, kuna mambo al-jimaa, yaani kufanya tendo la ndoa na mke wako kunaharibu udhu na vitu kama hivyo. Lakini kwa sababu ya tunasoma katika njia ya tamhidi, basi yametajwa haya manne tutosheke na haya. Na takbi hadha wa subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan.